van den Berg. Goedemiddag allemaal. As the Tide Comes In is de titel van een documentaire die is te zien op het ITVA-festival. Die film gaat over een Deens waddeneiland dat te maken krijgt met de gevolgen van klimaatverandering. Is de situatie in die film herkenbaar voor bewoners van onze waddeneilanden? Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Het antisemitisme in Nederland groeit sneller en heftiger dan ooit, zegt de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Sinds de oorlog begon is het aantal incidenten volgens schattingen verachtvoudigd. Volgens coördinator Verdoner verspreiden berichten over de oorlog in Israël en Gaza zich razendsnel en ongefilterd. Dat gebeurt niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa, zegt de Nationaal Coördinator. Klimaatrisico's moeten worden meegenomen in de huizenprijs, zegt de autoriteit Financiële Markten AFM. De toenemende kans op extreem weer vergroot de kans op schade door overstromingen. En door droogte stijgt de kans op problemen met de fundering. De meeste huizenkopers zijn zich niet van de gevaren bewust. Een reparatie kost tienduizenden euro's. Daarmee moet je bij de koop van het huis rekening houden, vindt de AFM. Wat er gebeurt als je goed rekening houdt met bijvoorbeeld funderingsrisico, is dat een huis wat eerst zeg 3 ton waard was en je houdt rekening met het funderingsrisico wat optreedt, dan zou je zeggen, nou, kost gemiddeld 50.000, dan is dat huis 250.000 waard. Dus dan is het goedkoper. De AFM pleit ook voor een klimaatlabel voor woningen, zoals er nu ook al een energielabel is. In de eerste volwaardige troonrede van de Britse koning Charles stond de economische groei centraal. De Britse regering wil onder meer de hoge inflatie bestrijden en verder de criminaliteit aanpakken. Vorig jaar sprak Charles de troonrede nog uit namens zijn moeder, koningin Elisabeth. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de naam Prins Bernhard laten vallen. Dat is gebeurd vanwege de ophef over het lidmaatschap van Bernhard van de NSDAP, de partij van Adolf Hitler. Het Cultuurfonds zegt waardering te hebben voor het verleden, maar wil verder met een naam die beter bij het fonds past. Ook op basisscholen en in het speciaal onderwijs worden telefoons in de klas verboden. Ook tablets en smartwatches moeten worden opgeborgen. Minister Marielle Paul heeft daarover afspraken gemaakt met de onderwijssector. Het verbod gaat volgend schooljaar in. In de cold case-zaak van de moord op een Russische kunsthandelaar in Amsterdam is een verdachte aangehouden. Het lichaam van de kunsthandelaar werd 10 jaar geleden gevonden in het IJ, verpakt in blauw plastic. De verdachte is een Amsterdammer van 62. Zijn DNA zat op het lijk van de kunsthandelaar en op het verpakkingsmateriaal, zegt de politie. Het Nederlands Forensisch Instituut die heeft het DNA van de verdachte vergeleken met sporen die zijn aangetroffen op de romp en zowel attributen waarmee de romp is ingepakt. Ja, en deze vergelijking heeft geleid tot een match. En om die reden hebben wij vanmorgen de Amsterdammer aan kunnen houden. De Australische premier Albanese heeft in China gezegd dat hij de relatie tussen de twee landen wil normaliseren. De betrekkingen waren tot voor kort sterk bekoeld. Na een ontmoeting met zijn Chinese ambtgenoot Li Kuang riep Albanese op tot het volledig hervatten van de handel tussen beide landen. Ook op de gebieden van klimaatverandering, voedselveiligheid en internationale criminaliteit moeten China en Australië weer nauw gaan samenwerken, vindt Albanese. Li op zijn beurt liet weten dat ook China de banden weer wil aanhouden en de vertrouwensrelatie wil verbeteren. En het weer vanmiddag in het hele land kans op een bui. En vooral aan zee waait het stevig bij een graad of 12. Morgen neemt de bewolking toe en later volgt van het westen uit regen. Aan de temperatuur verandert weinig. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. Goedemiddag, Jurgen. Hey. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn is bij Barneveld een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht, daardoor 6 kilometer file. Vanaf Amersfoort-West is je tijdsverlies ongeveer een half uur. En op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom. Bij Arnhem-Muiden 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ook daar een aanrijding, de rechterrijstrook is dicht. Ster. Moet ik wat al zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding-platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Hallo, wij zijn PreZero. En wij denken altijd, wat als het lukt? Neem nou lege shampooflessen. Waar anderen alleen lege shampooflessen zien, zien wij een kans om een reismand voor katten te maken. En die belandt dan weer als duurzaam product in de winkel. Mooi toch? Zo werken we hard aan een samenleving die minder grondstoffen nodig heeft. ook anders naar jouw afval kijken? Wat als het lukt? PreZero. Begin zorgeloos met impact beleggen. Nu tot €500 garantie bij lendahand.com. Ook samen naar het afval van jouw bedrijf kijken? Ga naar prezero.nl. Wegens succes verlengd. Textiel Biennale 2023. Images of Power. 20 internationale kunstenaars tonen in een kleurrijke tentoonstelling de verbeelding van macht. Nog tot 8 januari te zien in Museum Rijswijk. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Hè. Vandaag is het internationale dag van de Merlot. U weet wel, de blauwe druivensoort. Geliefd om zijn zachte, fruitige karakter. Het zou over mezelf kunnen gaan. Jorien Bakker is van Natuurmonumenten. Die heeft onder meer de Waddeneilanden in haar pakket. En met haar ga ik praten over een documentaire. Die is later deze week te zien op het ITVA-festival. En die gaat over een Deens Waddeneiland dat te maken krijgt met de gevolgen van klimaatverandering. In Terug naar Toen gaan we terug naar 7 november 1975. Toen werd de Nederlandse zakenman Tide Herma na een gijzeling van 36 dagen vrijgelaten door de IRA. En het schrappen van personeelsborrels in de zorg om kosten te besparen, dat is niet verstandig, zegt UMCG-bestuurder Stephanie Klein-Nagelvoort-Schuit. En dat vraagt natuurlijk wel om uitleg. Maar eerst, hydrologische lariekoek. Want door alle regen van de afgelopen tijd is het grondwaterpeil tot grote hoogte gestegen. Je zou denken, nou, dat is mooi, dan kunnen we wat bewaren voor tijden van droogte. Maar zo werkt het kennelijk niet. Contact met Jos Kruid. Hij is van het waterschap A en Maas in Brabant. Is daar een soort van droogtecoördinator, meneer Kruid? Goedemiddag. Goedemiddag. En bent u dan blij met al die regen van de afgelopen tijd, of niet? Ik ben zeker blij met al die regen van de afgelopen tijd. Dat is wat anders dan de afgelopen jaren hebben gezien, met juist heel weinig regen. Ja, en het grondwaterpeil is hoog. Wat is daar het voordeel van, om daar maar eens mee te beginnen? Nou, het grote voordeel is dat wij hier in Zuidoost-Brabant, maar ook in Oost-Nederland en Zuid-Nederland, zijn we afhankelijk van de grondwaterstanden voor de watervoorziening. We zijn ook een waterschap waar we echt afhankelijk zijn van de regenval. Als er weinig regen valt, dan is er weinig water, is er veel regen, is er veel water. Mm-hmm. Dus we zijn echt afhankelijk van die regen. En die grondwater, dat is onze belangrijkste watervoorraad. Dus daarom ben ik blij dat die hoog staat. Dus dat is gunstig nu, maar de boeren zijn vaak niet blij met een hoge grondwaterpeil. Nou, het ligt eraan. In de zomer, als het wat hoger staat, zijn de boeren er ook blij. Dan hoeven ze minder te beregenen. Maar nu, als je nu naar buiten gaat en er staan nog gewassen op het land, ja, de landerijen zijn heel nat. Dus dan is het lastig je oogst nog van het land krijgen. Ja, de uitdrukking is er geen pijl op te trekken. Dat is ook vaak zo, zeker de laatste jaren. Hoe gaan jullie ermee om met die enorme verschillen? Dus enorme droogte in de zomer en dan veel nattigheid nu in de herfst en de winter. Dat is echt iets van de laatste 10 jaar. Ik werk zelf 15 jaar bij het waterschap. Ik zie het weer steeds extremer worden. Dus hele lange droge periodes. Maar afgewisseld in de zomer met enorme hoogtebui. Maar nu een hele natte periode. Dit lijkt het nieuwe normaal. En voor het waterbeheer is dat wel een uitdaging. En voor mij als professional vind ik dat wel spannend. Want dat stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Hoe overbruggen we droge periodes? Maar hoe gaan we om met heel veel water? Ja, nu zitten we in een natte situatie. Maar dat betekent dat, zeg maar, dagelijks dat waterpeil voortdurend in de gaten wordt gehouden? Ja, wij monitoren dat continu. Ik niet alleen, maar heel veel mensen. We meten de waterstanden, de grondwaterstanden, het bodemvocht. Hoe staat het ervoor? We hebben veel betere weersverwachtingen dan vroeger. Maar ook, we hebben ook modellen die verwachten hoe hoog komt het water dan. Zo vorige week, in het weekend, werd het even spannend. Er kwam heel veel regen. Ja, dan zien we zo, oh, dit gaat het doen. En dan kunnen we op anticiperen. Dus we anticiperen ook steeds meer op de situatie. Ja, want het staat nu hoog dus. Nog niet te hoog, ja. niet gevaarlijk hoog. Maar is er kans op overstromingen nog de komende weken dan? Nou, wat we nu zien, het is echt vanaf eind juli is het echt heel nat. Er valt heel veel regen. Misschien wordt dit wel voor ons werkgebied het natste jaar ooit gemeten. Maar wat we zien, de bodem is totaal verzadigd. Het grondwater staat heel hoog. De waterstanden staan hoog. De afvoeren zijn hoog. De spons zit vol, zeg maar. Dus als nou weer heel veel regen komt, ja, dan is er wel een risico dat het misschien wel fout gaat. Nu, ja. Niet dat het nu fout gaat, maar daar moeten we wel rekening mee houden. Ja. Dus het managen van risico's. En dan even naar die hydrologische lariekoek, want zo hebt u het genoemd in de krant. Hè? Want je zou denken, nou, nu heel veel water, sla ergens wat op. En gebruik dat dan in de tijden van droogte, in de zomer. Ja, nou, wat wij hier doen, hè, en wat wij ook proberen te doen, en wij proberen dat grondwater zo hoog mogelijk te krijgen. Dat is onze belangrijkste watervoorraad. Alleen het kenmerk van dit gebied is, het zijn hoge zandgronden, dus het infiltreert hier, maar het stroomt ook van hoog naar laag. Water zoekt de weg van de minste weerstand. En je kan niet al dat water tegenhouden. Dat probeer ik te zeggen. Als je dat water tegen wil houden, zet je half Brabant onder water. Nou, dat kan niet de bedoeling zijn. Hier wonen ook gewoon mensen. Dus we kunnen wel dat grondwater zo hoog mogelijk krijgen. Dat proberen we ook. Maar als het straks wekenlang weer droog is in het voorjaar en de zon schijnt volop en er verdampt heel veel water, dat houden wij niet tegen. En dat is de waarschuwing. Het is dus makkelijk gezegd, hou hem er even vast. Ja, dat proberen wij, maar we kunnen niet hele lange droge periodes overbruggen. Dank voor de uitleg, meneer Kruid. Jos Kruid is dat van het waterschap A en Maas. En dan nieuws via de NOS. In Londen heeft koning Charles de Britse troonrede uitgesproken. De jaarlijkse aftrap van het parlementaire jaar. En dit jaar is extra bijzonder. Vanwege het overlijden van koningin Elizabeth is het voor het eerst sinds 1952 geen Queen's speech, maar een King's speech. En de koning ging daar ook nog even op in. It is mindful of a legacy of service and devotion to this country set by my beloved mother, the late Queen, that I deliver this, the first King's speech in over 70 years. En ik ga erover doorpraten met NOS-correspondent Fleur Lansbach, want die heeft de hele toespraak geluisterd. Fleur, genoeg spektakel voor de liefhebbers van tradities en de monarchie natuurlijk. Ja, dit is natuurlijk echt de traditionele Britten ten voeten uit met al hun ceremoniële theater. En volgens mij is er ook geen andere plek in de wereld die het zo doet, met al die kostuums en die regalia en die hermelijnen mantels en de lords en ladies die daar zitten. En de koning die komt dan aan met de koets en die gaat zitten op de troon. En dan krijg je echt een heel mooi stukje theater. Dat heet de Black Rod. Dat is een functionaris van het Hogerhuis. En die gaat dan naar het Lagerhuis toe, dus naar het parlement. En dan wordt de deur dichtgesmeten in haar gezicht. En dat staat voor, het staat symbool voor dat er een onafhankelijk gekozen parlement is. En dat komt nog uit de tijd van Charles I. Toen er een hele enorme machtsstrijd gaande was tussen de vorst en het parlement. Dus dat is echt een stukje theater met heel veel geschiedenis en betekenis. En ook vanwege die tijd, die strijd tussen de vorst en het parlement, wordt er ook traditiegetrouw een parlementslid gegijzeld in het paleis, terwijl de koning dus in het parlement is. En die wordt dan weer vrijgegeven als de vorst weer terug is in zijn paleis. Ja, nou, dat is het decor. Maar nu de inhoud. Wat heeft hij allemaal gezegd, Charles? Nou, hij leest dus allerlei beleidsonderwerpen voor 21. En dat zijn de plannen en de wetsvoorstellen van de regering. Dus dat geeft hun prioriteiten aan voor het komende parlementaire jaar. Inhoudelijk heeft de koning daar helemaal niks over te zeggen. Dus die plannen leest hij echt voor in naam van de regering. En het ging over energiebeleid. En dat is best wel een controversieel iets. Want deze regering wil de klimaatdoelen eigenlijk afzwakken. En ook weer gaan boren in de Noordzee naar olie en gas. Er was best wel veel nadruk op law and order. Dus de criminaliteit tegengaan, langere celstraffen. Maar er waren ook allerlei losse flarden, noem ik het maar even. Zoals bijvoorbeeld beleid op roken en elektronische vapes voor jongeren. Ja. En wat gaat er nu verder gebeuren? Nou, alles wat je dus langs hoorde komen, dat wordt dan ook weer de komende dagen over gedebatteerd in het parlement, dus in het Lagerhuis. En dat is wat we de komende dagen heel veel gaan zien en horen. En dit was overigens niet alleen de eerste speech van Charles als King's Speech, maar ook de laatste voordat er verkiezingen zijn in het Verenigd Koninkrijk. Dus wat dat betreft maakt het natuurlijk ook wat iedereen erg zit op te letten. Wat is dit beleid? Wat zegt dit over de campagne die we volgend jaar gaan zien? En we zullen natuurlijk ook zo direct zien dat dus Joe Churchill, dat is die MP, die parlementariër die gegijzeld was en in Buckingham Palace moest wachten, die zal zo direct weer worden vrijgelaten als de koning weer terug is in zijn paleis. Over de King's Speech vanuit Londen hoorde u NOS-correspondent Fleur Launsbach. Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just across the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, with the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school, and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. And your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Tracy Chapman was al een fast car. U luistert naar Villa. Morgen begint het documentaire festival ITVA. En een van de films die daar de komende week te zien is, heet As the Tide Comes In. Het is een documentaire over een boer op het Deense eiland Menu die zich voorbereidt op een naderende orkaan. Nou, is dat een fictief verhaal? Dat is dus aangespeeld. Maar volgens klimaatwetenschappers is het wel degelijk toekomstmuziek. Ook voor de bewoners van de Waddeneilanden in Nederland. Daarover ga ik praten met Jorien Bakker van Natuurmonumenten. Mevrouw Bakker, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is daar nu gewoon heel concreet van te merken, al op de Waddeneilanden, van die klimaatverandering? Ja, dat gaat eigenlijk sneller dan gedacht. Wat je nu al merkt is dat er sowieso wordt het heter en droger tegelijkertijd. Maar er zijn ook meer stormen. En dat zal natuurlijk in de komende jaren alleen maar gaan toenemen. En dat heeft zijn effecten nu al op de natuur. Dat zie je al. Wat heeft dat dan voor effect bijvoorbeeld? Nou ja, bijvoorbeeld 2 jaar geleden al zagen we dat door een hele hete zomer op het Wad de kokkels stierven massaal. En dan hebben we het niet over een paar kokkels, dan heb je het echt over duizenden. En daar hebben de vogels ontzettend veel last van, want die eten daarvan. Dat is de ene kant. De andere kant, wat je nu ook al merkt, is de Waddenzee wordt warmer. Die warmt op qua temperatuur. Het is een hele ondiepe zee. Dat betekent dus als het zeg maar warm is, dat het ook heel snel opwarmt. En dat betekent dat dus bepaalde soorten, zoals de kokkel, maar ook de mossel, die hebben daar last van, en het nonnetje. En dat is al iets wat nu al gebeurt. En wat ook gebeurt nu al, is dat het doordat je enerzijds meer droogte hebt, dus er valt minder regenwater, de Waddenzee dus minder zoet is. Want de Waddenzee is geen zoute zee, het is een brakke zee. En daar profiteren bepaalde soorten ook van. Dus als je minder zoet water hebt, dan wordt als die minder zoet water is, dan wordt die dus zouter. En dan kan bijvoorbeeld de mossel ook heel slecht tegen. Ja. Die heeft ook gewoon wat brakker water nodig. Kijk, in die film, u hebt die film nog niet gezien, hè? Die gaat komende week pas in première daar in Amsterdam. Maar daar gaat het ook vooral over de strijd tegen het water. En dat is natuurlijk wel van alle tijden op de Waddeneilanden ook. Zeker. Ja hoor, absoluut. Het Waddensysteem is heel dynamisch. Het is natuurlijk altijd al in beweging geweest. Dat kenmerkt het ook. Het is een intergetijdig gebied. Alleen wat je gewoon gaat zien is dat wat in zeg maar duizenden jaren ontwikkeld is, dat gaan wij nu in een hele korte tijd als mensheid, hebben we dat door klimaatverandering, zetten we dat veel sneller door. Dus je krijgt gewoon een zeespiegelstijging. En het is nog niet bekend hoeveel het precies zal zijn. Maar het gaat ontzettend stijgen. En dat gaat effect hebben op de Waddenzee. Maar je krijgt dus ook meer stormen inderdaad. En dat is dan effectief in die documentaire. Komt dat aan orde met een orkaan. Geen idee of die gaat plaatsvinden. Maar ja, je kan je wel voorstellen dat zijn effect gaat hebben. Ja, we hadden in het verleden wilden we zo'n eiland dan vastleggen met dijken. Ja, ja, maar dat kan natuurlijk niet eeuwig doorgaan. Je kan de dijken niet 50 meter hoog maken, bij wijze van. Nee, dat werkt niet. En eigenlijk moet je juist gebruik maken van de kracht van het gebied, het Waddengebied, en dat is die dynamiek. Dus je kan meebewegen met de natuur. Bijvoorbeeld door te zorgen dat je goede kwelders hebt bij de eilanden, of dat de duinen gewoon meer gaan stuiven, want dat is misschien klinkt dat heel tegenstrijdig, maar als duinen goed in beweging zijn, dan beschermen ze een eiland. En daarmee dus de eilanders en ook de natuur. Ja, nog even over, want in deze fictieve film gaat het dus inderdaad over een orkaan die eraan zit te komen, hè, naar dat eiland. We hebben natuurlijk een tijdje terug, dat was geen orkaan, maar wel zo'n danige wind dat die veerboten niet eens konden varen. Dat had daar toch ook mee te maken? Ja, ik kan me dat nu niet voorstellen. Ik ben geen eilander, maar het lijkt me inderdaad dat zou best vaker kunnen voorkomen, dat je gewoon zulke heftige weersinvloeden hebt dat bepaalde zaken gewoon niet kunnen. Bijvoorbeeld ook zeilen op de Waddenzee, als het veel meer storm is, lijkt me ook vrij lastig. Maar weet je, kijk, dat is allemaal nu nog. Zeg maar, lijkt het nog onder controle. Maar je weet natuurlijk niet, als je kijkt naar de KNMI-verwachtingen voor de komende jaren, dus hun klimaatscenario's, dan ziet het natuurlijk voor de periode na 2050 helemaal niet goed uit. En moeten we alles op alles zetten om te zorgen dat de klimaatverandering nog kunnen keren, om te zorgen dat het Waddengebied behouden blijft. Ja. Mevrouw Bakker, luister nog even mee, want we hebben contact met Ameland nu. Daar woont Richard Kiewiet, is natuurliefhebber, maar bovenal Amelander. Meneer Kiewiet, goedemiddag. Goedemiddag. Die film, hè, waar het over gaat en wat een beetje de aanleiding voor dit gesprek is, daarin wordt nogal een treurig beeld geschetst, hè, van het leven op een eiland. In die film blijkt dat veel medebewoners van die boer al vertrokken zijn. Ja, eigenlijk heeft hij geen enkele invloed meer. Politici nemen het eigenlijk helemaal niet meer serieus. Er komt een cameraploeg langs, ja, die doet er een beetje lacherig over. Is dat wat u herkent ook op Ameland nu al, of valt het nog wel mee? Ik moet er een beetje om lachen. Het probleem is natuurlijk wel de zeespiegelstijging. Maar ik moet erbij zeggen, het is al heel lang gaande natuurlijk, het hele proces, de verandering in de wereld. Wij praten hier op de Waddeneilanden. Wij zijn niet zo gauw van slag, want we liggen boven NAP. Alle Waddeneilanden liggen boven NAP. Als je de dijken weghaalt in Nederland, dan ligt half Nederland onder water. Alleen die eilanden niet. Ik zit al 48 jaar bij de dijkbewaking. Ik heb het water over de dijk zien komen. Ik heb twee hotels in zee zien verdwijnen. Maar we hebben het nog nooit zo veilig gehad als nu. De dijken zijn nu op deltahoogte. De kustlijn is door middel van zandsepleetjes op zijn plaats gehouden. Bij dit verhaal moet je het eigenlijk zien. Dan moet je de eilanden of een eiland moet je in twee delen zien. Eén deel, het bewoonde en bedijkte eiland. Ja. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Daar heeft de Rijkswaterstaat een dijk omheen gelegd, een basiskustlijn, dat we de stormen van eens in de 2000 jaar kunnen trotseren. Ja. Dat heeft Rijkswaterstaat klaar voor elkaar gemaakt. Oké, dus ondanks alleen de onheilstijding in deze film gaat het met de Amelanders prima, die zijn vrolijk genoeg. Ja, we moeten daar een beetje om lachen. Alleen als je praat over een onbewoond deel, over de Waddenzee, dat is een heel ander verhaal. En het onbewoonde, dit kwelde verhaal, dat is een heel ander verhaal. Ja. Dan moet je het ongeveer vergelijken, denk ik, met Engelsman Plaat, Rotterdam Oog, waar geen dijk omheen ligt. Ja, en dat is natuurlijk op een lange duur is dat heel, heel lastig als we praten over 1, 2 meter zeespiegelstijging. In die tussentijd, als we in staat zijn om de kunstmatig de marker Wadden te creëren, dan kunnen wij, waar Nederland heel goed in is, ook step by step misschien nog wel de eerste 20, 30 jaar die Waddenzee bijhouden door wat kunstmatig op te hogen. Want dat is natuurlijk wat er wel gebeurt, dat er steeds minder eiland dan uiteindelijk bij komt. Dus in het onbewoonde gedeelte, zou ik maar zeggen. Je ziet in die film ook dat veel mensen wegtrekken, hè, van het Deense eiland. Uiteindelijk zijn er nog maar een handjevol over met deze boer die dan die hoofdrol speelt. Ziet u dat ook om u heen gebeuren op de Waddeneilanden? Nee, totaal niet. Ik denk als de zeespiegel stijgt, dat ze als het eerste naar die Waddeneilanden toetrekken, de bevolking, want die liggen mooi boven NAP. Ja. Dus dat is bij ons totaal niet aan de orde. Nee, u maakt zich geen zorgen voorlopig, dat is duidelijk. Dank voor de uitleg, meneer Kiewiet. Hij is Amelander dus, natuurliefhebber ook, en weet van wat er aan de hand is. Dat weet Jorien Bakker ook, want die zit bij Natuurmonumenten. Mevrouw Bakker, wat doen jullie om mens, dier, natuur op die Waddeneilanden te beschermen verder? Ja, kijk, het allerbelangrijkste is natuurlijk je zorg dat de Waddenzee herstelt. De Waddenzee is over de jaren steeds kleiner geworden. We hebben dijken aangelegd, we hebben een afsluitdijk aangelegd. En eigenlijk dat grootste intergetijde gebied ter wereld is gewoon heel erg krap komen zitten. Als die meer ruimte heeft, dan kan die beter meebewegen met alles. En precies wat Richard Kiewit net zei, die stukken binnen dijken en duiken, duinen hoef je geen zorgen over te maken. Maar het gaat juist om die andere stukken van de Waddenzee, die watplaten die mogelijk gaan overstromen en die onbewoonde Waddeneilanden. Ja. Ja, wat wij daar kunnen doen is zorgen dat we meebewegen. En dat is dus inderdaad zorgen dat je de kwelders verbetert, dat je die duinen weer laat stuiven. Dan krijg je gewoon een robuuste Waddenzee. Dank voor de reactie. Jorien Bakker is dat van Natuurmonumenten. En die film, wat dus een beetje de aanleiding was voor dit gesprek, As the Tide Comes In, die is vanaf zaterdag te zien op het ITVA Documentaire Festival. Ik moet het even met u hebben over David Fostex. Dat is het alter ego van Sean Lee, Amerikaan in Londen. Hij is de afgelopen jaren vooral bekend geworden als de ene helft van Young Guns Silver Fox. Maar hij doet daar ook nog van alles naast. In feite doet hij nu in zijn eentje, met wat hulp, Earth, Wind & Fire. Luister maar zo meteen. Dim het licht, zet de champagne koud. Hier is David Fostex met No Lyrics. Ja, weinig tekst, maar het heette ook No Lyrics natuurlijk. Ja. David Fostex was dat. Ja. U hoort zijn stem al, het is niemand minder. Zal ik hem even, ja. Ja, zet maar even op. Ja. Ik zei al, je hoort zijn stem al, niemand minder dan Peter Brus is hier, oud-correspondent van de NOS. En we gaan met hem zometeen terug naar deze dag in 1975. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. 5 Nederlandse F-16's zijn onderweg naar Roemenië. Daar worden ze ingezet bij het opleiden van Roemeense en Oekraïense piloten en technisch personeel. In Nijmegen is een oplossing gevonden voor een omstreden vervuilende asfaltcentrale die vlakbij een woonwijk staat. De gemeente heeft besloten de APN-centrale te kopen en daarna wordt de fabriek gesloopt. Klimaatrisico's moeten worden meegenomen in de huizenprijs, zegt de autoriteit Financiële Markten, AFM. De toenemende kans op extreem weer vergroot de kans op schade door overstromingen. En door droogte stijgt de kans op problemen met de fundering. En de Australische premier Albanese heeft in China gezegd dat hij de relatie tussen de twee landen wil normaliseren. De betrekkingen waren tot voor kort sterk bekoeld. Na een ontmoeting met zijn Chinese ambtgenoot Li Kuang riep Albanese op tot het volledig hervatten van de handel tussen Australië en China. Onheilstijdingen wat betreft het weer, ja, dat merk je dan ook gelijk op de weg, toch, Erik Evengroen? Ja, nou, dat valt gelukkig nu nog wel mee, hoor. Op één plek gaat het traag en dat is op dit moment op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Barneveld is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is nog altijd dicht. Er moet nog het een en ander van de weg opgeruimd worden. De vertraging is op dit moment een half uur. En de andere kant op, dezelfde A1 Apeldoorn richting Amsterdam, voor Hoevelaken rijdt het langzaam over 8 kilometer. En dat kost je daar 10 minuten. Max. We gaan terug naar 7 november 1975. Villa VDB. Op die dag werd na een gijzeling van 36 dagen door de IRA de Nederlandse zakenman Tide Herma vrijgelaten. In 1975 was Nederland wekenlang in de ban van één man. Tide Herma was de naam. Een gijzelaar van ontvoerders uit de kringen van de IRA. Wie waren het eigenlijk en wat wilden die twee? Die wilden mensen die in Limerick in de gevangenis zaten, en daar woonde ik, uit de gevangenis hebben. Zijn lot werd ademloos gevolgd. Omdat hij Nederlander was, maar ook omdat hij in die dagen zoveel overwicht op zijn ontvoerders kreeg, dat ze zich overgaven. Uiteindelijk is er een document tot stand gekomen, op papier. En dat werd aan ons naar boven gehezen door het mandje aangegeven. En dat hebben we allemaal ondertekend. Al hadden de ontvoerders afgedwongen dat ze 4 jaar zouden krijgen, de rechter bleek daar maling aan te hebben. Eddie Gallagher zou uiteindelijk 15 jaar zitten. Ik ga praten dus met Peter Brussen, oud-correspondent van de NOS. Hartelijk welkom, meneer Brussen. Hi, Jurgen. Waarom werd die Tide Herma door die IRA, zeggen we, maar was het eigenlijk wel echt de IRA? Ja, het was een splintergroep van de IRA. En waarschijnlijk hebben ze het ook op hun eigen houtje hebben ze dat gedaan. En waarom was hij het doelwit? Ja, zij wilden eigenlijk buitenlandse ondernemers wilden ze pikken, gewoon. En te zorgen dat er geen investeringen meer kwamen. Want een jaar geleden was er de directeur van Grundig, de Duitse radio, die was ook gegijzeld. En die is overleden, die is gewoon doodgegaan, vermoord is dat. Dus ze dachten van, nou ja, nu zullen ze, de regering zal wel toegeven meteen. Want ze zijn bang natuurlijk dat dan al die buitenlandse bedrijven weggaan en niet meer geïnvesteerd wordt. En de economie is toch al zo slecht. Dus dat zal wel lukken. En Herma was directeur van een bedrijf daar? Ja, van Varenka. Dat was van de AXO, een bedrijf. Staal was dat, staaldraad en dergelijke. En dat ging ook niet zo goed. Hij zat daar een jaar en hij was er echt gekomen om rust te brengen. En dat wilde niet lukken. Het was de grootste werkgever van zeker de streek. En ik was daar toen. En toen heb ik daar gesproken ook met een historicus. En die zegt, maar dat lukt niet, zegt hij. Dat gaat niet. Want ze hebben een boom omgehakt. Ik zeg, boom, ja, wat? Ja, zegt hij, in die boom zaten de leprechauns. De kleine kaboutertjes. En daar mag je niet aankomen. En dat hebben ze gedaan. Dus dat kan niet goed worden. Dus noodlot hadden ze al over zichzelf afgeroepen. Ze hadden dus noodlot afgeroepen. Ja, ja, ja. Die ontvoerders, wie waren dat? Dat waren twee jongmans. Dat was Eddie Gallagher, ook een activist, echt een fanatiek IRA-leider. En een andere was Marion Coyle. En wat zij eigenlijk wilden was dat hun geliefden, dat die worden vrijgelaten. Want die zaten ook in de gevangenis. Okay, dus die zaten in de gevangenis. Waren ook Ieren mensen die al vast zaten. En van die Eddie Gallagher, dat was Rose Dugdale. Dat is een zeer beruchte tante, was dat. En die had ook een kind gekregen van die Eddie Gallagher in de gevangenis. Dus die moest vrijkomen. Ja, ja. En ik kan me voorstellen dat dus bij collega's van dat bedrijf, bij familie natuurlijk van Hedema, dat daar ook wel een soort angst was natuurlijk. Want het was met die eerdere ontvoering niet goed afgelopen met die Duitser. Ja, en daar rekende zij op. Maar mevrouw Herma, die was ook echt een prachtige vrouw was dat. Die zei nee, geen losgeld betalen, niet vrijheid, dat kan niet. Want dan geef je de terroristen hun zin. Dus dat begreep niemand van. Ik bedoel, met het risico dat haar man dus... Hoe doe je dat? Ja, dat haar man niet zou overleven. En in die eerste 14 dagen wist hij ook absoluut niet waar hij zat. En hij was vastgebonden, handen, voeten, watten in zijn oren. Moest op de grond slapen en was echt doodsbang, zei hij ook. Want zij hadden dus de gijzelnemers, die hadden ook steeds ruzie en kwaad waren en bijna vechtpartijen. En zeiden, ze zijn in paniek. Dus wat doen ze in paniek? Ja, ja. En na 14 dagen is hij naar een ander huis gekomen, in Monastery Haven. En daar heeft de Ierse politie hem gevonden. En toen wilden ze het huis bestormen. Maar toen was er zo'n kabaal en zoveel schoten dat ze dachten, jongens, dat moeten we niet, want dat was een bloedbad. Dus toen zijn ze weggegaan. Toen is Herma voor het raam komen staan en die zegt, politie, wegwezen, dat kan niet. Nou. Mm. En toen heeft de politie hem eigenlijk uitgehongerd. Hen uitgehongerd. Ze kregen niet te eten, te dingen. Hij heeft zelfs een urine gedronken, die Eddie Gallagher, waarop Herma zei, dat moet je niet drinken, je moet je een beetje met je duim likken en dat het dan beter wordt. Maar nou, die Herma nam dus eigenlijk de hele leiding langzaam, over. Ja. Ja. Want Herma was een psycholoog. Hij had een concentratiekamp gezeten in Polen. En hij had ook daarvoor had hij zich enorm bewezen van hoe moet je met mensen omgaan. Ook, dat was ook de reden waarom hij naar Ierland was gestuurd om rust te brengen in het bedrijf. Hij begreep mensen en heel psychologisch. Was alleen vergeten die boom niet om te hakken. Nee. Ja, inderdaad. Maar goed, hij ging dus echt met die lui in gesprek. Hij probeerde niet met die vrouw, met die Marion Coyle niet, want die heeft geen woord gesproken. En daar was hij ook bang voor. Hij zei, je weet nooit wat ze doen, maar met hem kreeg hij toch wel een gesprek. En hij zei, van dit moet je niet doen, ga onderhandelen. En hij zei zelf ook, ja, je zit daar en je ligt daar en je weet niet wat je moet doen. Maar hij probeerde dus allemaal wiskundepuzzels op te lossen in zijn hoofd. En ook te zeggen van, nou, nu is het ochtend, nu sta ik op, ga mijn tanden poetsen, ga me scheren, dat en dat, ga me ontbijten, ga ik naar kantoor. En zo deed hij dat allemaal. Ja. En langzamerhand heeft hij ook tegen die Eddie Gallagher gezegd van, nou moet je wel gaan onderhandelen. Mm-hmm. Want uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat ze zich overgaven, toch? Ze hebben zich overgegeven. Ja. En ze kregen ook langzamerhand ook weer mondjesmaat kregen zij te eten. Mm-hmm. En toen hebben ze hem losgelaten. Toen kreeg hij een kogel mee van Eddie. En zei van, het is een souvenir. En ja, en dan zie je wat een wonderbaarlijke man die Herma was geweest. Hij was niet kwaad. Hij zei, het is oké, het is goed. En toen die twee meteen gearresteerd en veroordeeld tot 25... Ja, dat hoorden we net, 25 jaar. Dat vond hij te veel. Vond hij veel te veel. En ook zijn vrij vond het te veel. En ze hebben dus 2/3 van uitgezeten. En toen is hij naar die Eddie Gallagher toegegaan. En heeft met hem gesproken. En hij zei ook, he's a nice man. He's a nice man. En met haar, dat is niet echt goed gekomen. Je hoort natuurlijk wel vaker, hè, dat mensen die dit overkomt, dat die zich gaan vereenzelvigen met die gijzelnemers. Ja, het Stockholm-syndroom heet dat dan, hè? Of dat hier ook zo, dat weet ik niet. Maar hij was echt de man van vergeven. Hij zegt, ik begrijp het. En Eddie Gallagher, die sprak ook nog wel. En hij is ook getrouwd, die Eddie Gallagher, met die Rose Dugdale. Ja, want die zat voor een kunstroof zat ze. Okay. In de gevangenis. Zij had ze op een landgoed, had ze oude meesters gestolen. Onder andere een Vermeer. En een van die Vermeers heeft nu gehangen hier op de tentoonstelling. Okay. Van de Vermeer tentoonstelling. Ik wil nog even één ding van u zelf weten, meneer Brussen. Want u hebt verslag gedaan van dit hele verhaal. En u hebt Herma daarna een aantal keren gesproken. Ja. Maar op het moment suprême was u er niet bij. Nee. Dat is, toen u werd vrijgelaten. Een hele week was ik daar. En toen zei ik, ja, het duurt zo lang. En toen overleg. En toen zei ik, nou, ik ga maar weg. Dus ik zat geloof ik in het vliegtuig of ik was net weer terug in Londen. En toen zei ze dat. Maar ik ben wel meteen teruggegaan. Heb hem toen nog gesproken. En en de indruk. En ik heb hem daarna nog wel eens opgezocht in Arnhem. Ja. En want hij wilde in Londen blijven. En hij was echt helemaal weg van die Ieren. En die Ieren hebben hem ook bijna vereerd. Want hij het zo prachtig gemaakt. Hij is zelfs onderscheiden, geloof ik, toch, in Ierland? Ja, hij is ereburger geworden. En hij vond het daar heerlijk. En zijn vrouw ook. En dan merk je dat die Ieren dat ook zo nodig hebben. Hè? Dat vergeven en verzoenen. Mm. Een begrip hebben voor de anderen. En luisteren. Dus hij is er ook voor die Ieren een groot voorbeeld geworden. Ja. Mooi verhaal weer. Dank u wel. Peter Brussen, oud-correspondent voor de NOS. Het ging dus over de ontvoering in 1975 van de Nederlandse zakenman Tide Herma door de Ira. Dit is Muziek uit die tijd van David Bowie. Tomorrow. David Bowie. Uit 1975. Fame was dat. Tot 3:30. Villa VDB. Ziekenhuispersoneel, zoals bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen, die hebben tijdens de coronacrisis de longen uit hun lijf gelopen. De werkdruk is de afgelopen tijd nou niet bepaald afgenomen. Intussen sneuvelt de personeelsborrel geregeld in de ziekenhuizen. Dat is dan om de kosten te drukken over het algemeen. Niet doen, zegt Stephanie Klein-Nagelvoort-Schuit, bestuurder van het UMC in Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is die borrel zo belangrijk in de zorg? Nou, je zei het natuurlijk net zelf al, hè? We hebben enorme uitdagingen in de zorg. We hebben steeds meer mensen nodig in de zorg om steeds meer mensen ook te kunnen helpen. En die uitdagingen die stapelen zich op. En je merkt dat die werkdruk bij ons als zorgverleners enorm toeneemt. Ja, en dan is de neiging als organisatie, maar ook als professional zelf, om juist dan die persoonlijke verbinding opzij te zetten en dat feestje, die borrel of dat andere manier van samen zijn even over te slaan en dan toch die volgende patiënt even te helpen. Ja, en dat is denken wij, en ik heb het stuk opiniestuk samen met collega chirurg Huib Senzen geschreven. Dat is voor ons gevoel niet de juiste kant om op te gaan met elkaar. U hebt een stuk in de krant inderdaad geschreven. Want kijk, dat samen zijn, je bent natuurlijk voortdurend met elkaar samen. Ik noem wat in teamvergaderingen en zo, maar dat is anders dan even losjes op een borrel staan. Ja, dat is echt anders. Want uiteindelijk werken wij natuurlijk toch met patiëntenzorg. Patiëntenzorg waar het vaak natuurlijk toch gaat om leven- en doodvraagstukken. Belangrijke momenten. Natuurlijk moet er dan ook juist tijd zijn om even te ontspannen met elkaar en ook elkaar als mens te leren kennen. En ik ga nog eventjes op de verantwoorde toer. Een borrel hoeft natuurlijk niet per se met heel veel alcohol overgoten te zijn. Je bent wel in het ziekenhuis ook natuurlijk. Niet. Nee, absoluut niet. Nee, en in deze tijd zien we dus dat we juist ook andere manieren vinden om juist die verbinding met elkaar te maken. Dus dat begint bijvoorbeeld hier in het UMCG, hebben we met elkaar afgesproken, is overigens al jaren onze kernwaarde, dat is namelijk zie de mens. En wij vinden het dus heel belangrijk om vanaf de raad van bestuur, maar in de teams en elk persoonlijk personeelslid die we hebben, veel aandacht te richten continu op zie de mens. En dat betekent zie de mens in de patiënt die je behandelt, maar ook zie de mens in de collega die naast je zit. Ja, en dat hoeft helemaal niet per se met een borrel waar iedereen lallend over straat rent. Dat gaat veel vaker gepaard bijvoorbeeld met, nou ja, bijvoorbeeld een verpleegkundig festival. Hè. Dat betekent dat we dan momenten hebben in zo'n festival om met elkaar over de inhoud te praten. Dus waar gaat het verpleegkundig vak heen? Wat is belangrijk om te leren met elkaar voor de komende jaren? Maar daar ook in, rond dat soort inhoudsgebonden sessies, ook, nou ja, een silent disco te hebben waar je ook even heel hard kan lachen met elkaar. Ja. En dat zijn de momenten waar de banden worden gesmeed. Dat op het moment dat er een doodzieke patiënt binnenkomt. En ik ben zelf internist acute geneeskunde van huis uit, dus op de SEH. Ja, dan sta je onder hoge druk met elkaar te werken. En op dat soort momenten is het heerlijk als je elkaar goed kent en die mensen ook de mensen zijn die aan het eind van zo'n situatie echt even naar je toe komen en zeggen, hoe is het nou met jou? En ik zie dat dit je raakt. En dat soort gesprekken, die komen vooral tot stand omdat je elkaar beter hebt leren kennen. En daar moet je ook gewoon een beetje lol met elkaar voor hebben. Ja. En goede en slechte met elkaar momenten met elkaar gedeeld hebben. Borrel in de breedste zin van het woord dus. Die verbroedering of verzustering, of hoe je de mengvorm ook noemt, die is dus nodig uiteindelijk ook om in het werk, nou ja, bokje voor elkaar te staan als het nodig is. Absoluut, absoluut. Ja, ik kan mezelf herinneren toen ik nog intensivist, IC-specialist was, had ik een nachtdienst, een hele vervelende casus. En dan de volgende ochtend de collega's die je zien binnenkomen. En één collega die had, een dienst later, legde zij in mijn lokkertje, waar ik dus mijn normale kleren in heb zitten, legde zij een noot neer. En met een briefje erbij. Lieve Stephanie, jij hebt een flinke noot gehad om te kraken. We denken aan je, weet ons te vinden. Nou, ik kan daar eerlijk gezegd nog steeds kippenvel van krijgen. Want dat was het moment dat ik dacht, ja, weet je, ik doe het met een team samen. En dat is een gevoel dat als je aan het eind van de dienst iets gebeurt en je moet 2 uur langer blijven, wat helaas tegenwoordig toch de werkelijkheid is, dat doe je dan ook gewoon. Want dat doe je dan niet met een weemoed van, oh, weet je, het is zwaar allemaal. Nee, dat doe je voor je collega's. Ja. En je doet het samen als team. En zo'n soort gevoel, ja, dat moeten wij niet vergeten in de zorg, met alle druk waar we onder staan, dat we dat gevoel vooral bij de artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals houden. Nou, is dat personeelstekort is natuurlijk één ding in de zorg. Maar ja, het is ook zo dat het geld niet tegen de plinten opklotst. Dus nee, ik snap ook wel dat ziekenhuisbesturen zeggen, nou ja, als er dan al een budgetje was voor zo'n borrel, dat dan een makkelijke bezuiniging is. U zegt dat is een domme bezuiniging. Ja, dat denk ik absoluut. En nou betekent dat niet meteen dat je overal enorme hoeveelheid geld hier aan uit hoeft te geven. Alleen wat je moet realiseren is dat dat moment van samen zijn, bijvoorbeeld richting de kerstdagen, dat dat weliswaar ook ietsje gaat kosten, maar dat dat zichzelf gedurende het jaar echt terugbetaalt, doordat medewerkers met elkaar veel meer dat team kunnen vormen en misschien ook minder ziek zijn, minder uitvallen, die werkdruk beter aankunnen, et cetera. Dus wij proberen daar echt met elkaar hier aan het UMCG als bestuurder die keuze telkens ook met deze afweging te maken. En natuurlijk willen we zorgvuldig omgaan met het geld, maar wel met deze gedachte ook erbij. Je investeert ook wat op die manier in je personeel. En hoeveel van die borrels zijn er dan in Groningen? ik kan je dat niet exact vertellen. Maar weet je waar het om gaat? Is dat zo'n vrijdagmiddag, zo'n frimibo, hoeft ook niet helemaal gepland te zijn. Hè? Dat is ook een moment dat je op vrijdagmiddag om 5:00, weet iedereen na de overdracht, zitten we heel even bij elkaar. En dan nemen we de week door. We plannen het weekend met elkaar. Ja, en dat is niet allemaal gepland dat ik dat helemaal bijhoud. Gelukkig niet. Nee. Dat zijn ook heel veel spontane acties. En daar ben ik hartstikke blij mee. U hebt er een overbrief over geschreven in de krant met een collega. Hebben we veel reacties gekregen? Ja, van veel collega's die echt zeggen van, nou ja, dat is uit ons hart gegrepen. Maar ook wel collega's die zeggen, daar moeten we ook zelf aandacht voor hebben. Als je aan het eind van de week een hele drukke week hebt gehad en het weekend longt, dan is het heel gemakkelijk om om 5:00 te zeggen, weet je wat, ik ga lekker naar huis toe. Of dat je zegt, ik blijf nog even dat uurtje met collega's zitten. Of die collega die de moeite doet om je uit te nodigen voor de barbecue van het team bij haar of hem thuis, dat je daar wel echt heen gaat. Dat zijn ook investeringen die we zelf moeten doen. Dus het zit aan beide kanten, zowel bestuurlijk als ook het persoonlijke. Dank voor het gesprek. Stephanie Klein-Nagelvoort-Schuit, vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG in Groningen. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Er is natuurlijk een moment geweest dat dit aan haar vader heeft laten horen. Van, pap, luister, ik heb een leuk nieuw liedje, wat vind je ervan? En dan ben ik zo benieuwd wat hij erover heeft gezegd. Frank Sinatra, en dit was zijn dochter dus. Nancy, these boots are made for walking. Nieuws. Snipper. Gooien we er ook nog even uit, zo vlak voor 3:00. Een nieuw snipper, u weet weer hoe het werkt, hè? Een fragment eerder vandaag te horen geweest op NPO Radio 1. En daar krijgt u zo een vraag bij. Bizar veel geld, nog steeds, 17,5 miljoen euro. Kwam uit verschillende hoofdsteden in de wereld. Uit Washington werden dollars ingevlogen, Franse franc uit Parijs. Ja, fragmenten uit het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. De gast daar waren de journalisten Harry Lensink en Sophie Blokker. Die hebben een podcast gemaakt over de verdwenen miljoenen eigenlijk werden betaald vanwege een ontvoerde biermagnaat. Nou, dit is een van de makkelijkste vragen die we dit seizoen hebben gehad in dit fijne onderdeel van het programma. Hoe heet deze biermagnaat? Als u het weet, nu bellen 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag.

Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hij had geen makkelijke jeugd. Dennis de Getrouwe plaatste zichzelf vaak in een slachtofferrol, maar hij wist zich daaraan te ontworstelen en daar heeft hij een boek over geschreven. Slachtoffers bestaan niet, zo heet dat boek. Hij vertelt zometeen zijn verhaal in Villa VDB en met de nummer 2 van het CDA, Eline Verder, spelen we goed fout in het kader van de verkiezingscampagne. Maar nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. In Nijmegen is een oplossing gevonden voor een omstreden asfaltcentrale die vlakbij een woonwijk staat. De gemeente heeft besloten de APN-centrale te kopen en daarna wordt het gebouw gesloopt. Uit meting is gebleken dat de asfaltcentrale in Nijmegen veel te veel gevaarlijke stoffen uitstoot. De concentraties waren soms 17 keer hoger dan was toegestaan. Dat leidde tot veel onrust bij bewoners. Na onderhandelingen is nu besloten dat Nijmegen de asfaltcentrale voor bijna 7 miljoen euro uitkoopt en dat de fabriek wordt afgebroken. De Australische premier Albanese heeft in China gezegd dat hij de relatie tussen de twee landen wil normaliseren. De betrekkingen waren tot voor kort sterk bekoeld. Na een ontmoeting met zijn Chinese ambtgenoot Li Kuang riep Albanese op tot het volledig hervatten van de handel tussen de beide landen. Ook op de gebieden van klimaatverandering, voedselveiligheid en internationale criminaliteit moeten China en Australië weer nauw gaan samenwerken, vindt Albanese. We also agreed some practical steps to advance dialogue in areas of common interest, including climate change, trade and people-to-people links. While there are differences, we agree that our differences should not define us. Li op zijn beurt liet weten dat ook China de banden weer wil aanhalen en de vertrouwensrelatie wil verbeteren. Het antisemitisme in Nederland groeit sneller en heftiger dan ooit, zegt de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Sinds de oorlog tussen Israël en Hamas begon, is het aantal incidenten volgens schattingen verachtvoudigd. Klimaatrisico's zoals overstromingen en droogte moeten worden meegenomen in de huizenprijs, zegt de Autoriteit Financiële Markten. De AFM vindt dat die moeten meewegen bij de taxatie van een woning, omdat die dan minder waard wordt. Het Prins Bernhard Cultuurfonds gaat verder als cultuurfonds. Dat is besloten vanwege de ophef over de gevonden lidmaatschapskaart van Prins Bernhard van de nazi-partij NSDAP. Het Koninklijk Huis zegt dat het fonds het een warm hart blijft toedragen. Koningin Maxima reikt deze maand ook gewoon de Cultuurfondsprijs uit. 5 Nederlandse F-16's zijn onderweg naar Roemenië. Daar worden ze ingezet bij het opleiden van Roemeense en Oekraïense piloten en technisch personeel. Nederland stelt 12 tot 18 straaljagers beschikbaar voor het Europese F-16 trainingscentrum in Roemenië. Ze blijven eigendom van Nederland. Het is nog niet bekend hoeveel toestellen Nederland gaat leveren aan Oekraïne om daarmee de luchtmacht te versterken in de oorlog tegen Rusland. In de eerste King's Speech van koning Charles lag de nadruk op de economische ontwikkeling. Charles kondigde in de troonrede een reeks maatregelen aan die de Britse regering de komende tijd wil doorvoeren. Premier Sunak wil onder meer de hoge inflatie bestrijden en hij wil een minder ambitieus klimaatbeleid, vertelt correspondent Fleur Launsbach. Het ging over energiebeleid en dat is best wel een controversieel iets, want deze regering wil de klimaatdoelen eigenlijk afzwakken en ook weer gaan boren in de Noordzee naar olie en gas. Er was best wel veel nadruk op law and order, dus de criminaliteit tegengaan. Maar er waren ook allerlei losse flarden, noem ik het maar even, zoals bijvoorbeeld beleid op roken en elektronische vapes voor jongeren. Aan het begin van de speech stond Charles kort stil bij de nalatenschap van koningin Elizabeth. Zijn moeder hield meer dan 70 keer de Queen's Speech. Het weer, kans op een bui. Er is ook wat zon en het is een graad of 12. Morgen vooral in de middag regen. Eerst in het westen, later overal. Er staat vrij veel wind morgen en aan de temperatuur verandert weinig. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, goedemiddag. Een korte file op dit moment. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Barneveld is van eerder vanmiddag een vrachtwagen in de greppel beland. Die ligt daar nog steeds. Die wordt vanavond laat geborgen. Maar de weg is in ieder geval wel weer schoon, dus alle rijstroken zijn vrij. Betekent nog een kleine vertraging, een klein kwartier op dit moment. Ster. Nu bij Zeeman, Lady Fit Panty voor maar 1,79. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Hey, Opa Max, mag ik morgen met jou mee kitesurfen? Wat als iedereen straks topfit 120 wordt? Dat betekent wat voor ons pensioen. Bij APG werk je aan het pensioen van 4,5 miljoen mensen. Aan de toekomst. Dat vraagt om mensen die verder kijken. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Rara, wat ben ik? Ik ben een witte stengel en heb lange groene bladeren. Ik ben gezond en smaak uiachtig. Onze tuinders zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Natuurlijk betaalbaar eten. Kijk op geefboerentoekomst.nl. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar, gevulde koeken net uit de oven. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. Hoi, ik ben Eva. Ik zet me al lange tijd in voor vernieuwing in de zorg. En dat doe ik nu ook samen met VGZ. Want VGZ is dé zorgvernieuwer. Zij helpen nieuwe plannen en ideeën verder te brengen. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Slachtoffers bestaan niet. Dat is de titel van een boek geschreven door Dennis de Getrouwe. Hij zat zelf lang in de slachtofferrol, maar wist daaruit te komen. En daar vertelt hij zo meteen over. En we duiken nu weer in de verkiezingscampagne. 22 november is het zover, hè? En in Villa VDB focussen we niet zozeer op de lijsttrekkers. Die zien en die horen we overal al. We maken ruimte voor kandidaatkamerleden en met hen spelen we het breinbrekerspel Goed-Fout, waarbij alleen het foute antwoord goed is. Daar is al heel veel over te doen geweest. Ik kreeg ook al wat appjes binnen van mensen die zeiden van ja, wat voegt dit nou eigenlijk toe? Wat is dit nou eigenlijk? Ja, dat is toch ook rendement, denken mensen. Het gaat ook een beetje om de creativiteit van die foute antwoorden. Zo krijgen we toch een beeld van zo'n kandidaat. Nou ja, zoiets dus. Mijn gast vandaag is de nummer 2 van het CDA en dat is Eline Verder. Mevrouw Verder, goedemiddag. Goedemiddag. Daar bent u. Ja, mooi. Even naar de actualiteit. Oud-CDA Pieter Omtzigt die gaat aan kop in de peilingen. Mist u hem in de partij eigenlijk? Ik ken hem natuurlijk heel goed. En we hebben heel veel gedeelde standpunten. En verder wens ik hem gewoon heel veel succes met zijn campagne. Dit is helemaal. U moet nu nog niet beginnen met de foute antwoorden. Dit is gewoon nog gewoon een binnenkomvraag. Ik vraag u gewoon: mist u hem in de partij? Hij heeft zelf besloten om liever een eigen partij te willen starten. Dus dan is het denk ik niet aan mij om daar iets van, om hem wel of niet te missen. Nou, ik kom hem gelukkig als persoon heel vaak tegen. Dus in die zin merk ik er niet zoveel van. Maar ik kan heel goed met hem opschieten. Ik kan nu zeg maar Sven Kokkelman nagaan doen. Die vraag nog 20 keer aan u stellen. Maar waarom is het zo moeilijk om te zeggen van, nou ja, ik mis hem eigenlijk wel. Of juist niet misschien, dat mag ook. Ja, natuurlijk missen we hem, maar hij heeft er zelf voor gekozen. Hij is altijd welkom weer bij het CDA. Maar ja, hij kiest ervoor om dat niet te doen. Nee, ik zag laatst natuurlijk. Ik zag aan zijn partijgenoot van u, sterker nog, de oud-fractievoorzitter, die vond het ook al zo moeilijk om er iets over te zeggen. Nou ja, goed, we denken er het onze van. hij zelf is niet wraakzuchtig, hè, om zich. Want hij heeft toch een beetje een inkijker gegeven. Nee. Hij heeft de voorkeur uitgesproken voor een coalitie over rechts. En noemt daarin ook het CDA. Wat vindt u daarvan? Ja. Nou, wij zijn ook niet wraakzuchtig. We hebben altijd gezegd van de deur is voor Pieter altijd open. Dus blij om dat te horen. En volgens mij is dat wederzijds. Ja, maar kijkt u er ook wel eens jaloers naar hoe makkelijk hij dan kiezers weet te trekken? Het CDA, de laatste peiling geloof ik 4 zetels. Ja, ja, natuurlijk is dat voor onze club is dat heel, heel erg jammer. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik... Ja, dat ga je waarschijnlijk niet geloven, gezien de reactie van net. Maar ik, eerlijk gezegd kijk ik er niet zoveel naar. Want het gaat mij echt vooral om het verhaal en het werk wat ik doe. En ik hoop vooral gewoon dat het heel erg goed gaat met Pieter. Want het is wat er op hem afkomt is natuurlijk ook allemaal niet niks. Dus ik kijk ook vooral naar hem met aan de ene kant bewondering... hoe hij dit allemaal aanpakt en optuigt. Ja. En aan de andere kant dat ik hoop dat hij het volhoudt. Zijn we in Drenthe onder elkaar? Spreekt u geen Drents? Nou, ben je die wel. Ja, ben je die wel. Want u bent een van de weinige Kamerleden uit de provincie Drenthe. U profileert zich ook echt als kandidaat voor die regio. Stoort u zich aan het feit dat er zo weinig Drenthe in Den Haag zitten? Ja. Maar überhaupt dat er heel weinig mensen uit de regio in de Kamer zitten. De 50% van de mensen ongeveer woont in de regio. Maar die afspiegeling zie je absoluut niet terug in de Tweede Kamer. En ja, dat merk ik eigenlijk elke dag. Ja. En u bent naast Kamerlid ook nog melkveehouder. Dus ja, dat is helemaal een dubbele pet ook letterlijk. Maar ook dubbel werk toch eigenlijk? Ja, gelukkig heb ik een man die heel hard werkt. En heb ik wat extra mensen in moeten huren. Want ja, hebben dat Den Haag wel echt verrekte ver weg van Drenthe gebouwd, moet ik zeggen. Dus dat is, het is lastig om het allebei tegelijk te doen. Dat lukt helaas niet. Is dat ook nog iets wat u eigenlijk wel een beetje steekt? Hè? Dat veel ook achterban, dat zijn vaak ook boeren, dat die toch naar andere partijen zijn uitgeweken, zoals het nu lijkt? Nee, maar ik snap dat eigenlijk wel. Ik ben zelf ook boerin, dus ik heb mezelf ook heel vaak geërgerd en frustraties gehad over het onduidelijke beleid wat we over ons heen krijgen. Maar ook binnen het CDA. En hoe er in de politiek wordt gedebatteerd. Ja, soms wel. En dan heb je de keus van of ga ik toekijken of ga ik er wat aan doen. Nou, dat laatste heb ik gedaan en ik ben op 2 gezet. Dus dat geeft me ook alle ruimte om dat geluid binnen het CDA... te vertellen. Dat is mooi, mevrouw Verder. We gaan nu goed fout spelen. Dat is, want nogmaals, ik kreeg gisteren ook wat vragen over... Ja, wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Het is simpel, maar het is tegelijkertijd ook best lastig. Het is een heuse breinbreker, want je moet dus steeds een fout antwoord geven. Het is trouwens naar BBC-voorbeeld. Ja. We hebben het niet zelf bedacht. Het wordt ook in Engeland vaker al gedaan. We krijgen een kleine minuut zometeen. Ben je door de BBC op de vingers getikt dat je even de credits moest... Nee. Maar daar zijn we gewoon transparant over. Als we iets zelf bedenken, dan zeggen we dat ook. Dus u moet in een kleine minuut zoveel mogelijk vragen fout beantwoorden. En creativiteit en humor worden natuurlijk bij die foute antwoorden wel gewaardeerd. Dat begrijpt u. Dus een goed antwoord is fout en een fout antwoord is goed. Dat is eigenlijk de enige spelregel. Als u bereid bent, dan gaan we beginnen. Ja? Tuurlijk. Komt-ie. Kom op. Goed fout. Wat is uw naam? Gijs. Wat is mijn naam? Henry Bontebal. De afkorting CDA staat voor... Confetti distributieapparaat. Wat is de naam van uw lijsttrekker? Niet Jurgen van den Berg. Hans. Hans. Welke kleur hebben Milka-koeien? Hans Bontebever. Welke kleuren rood. Hebben... Rood, ja. Over welk jaar, in welk jaar moet ik zeggen... moet de stikstofuitstoot in Nederland zijn gehalveerd? In 1900. Wie bidt er niet voor Brune Boon? Beertje. Beertje, ja. Nou, dat is wel grappig, dat is natuurlijk Bartje. Dus die vraag is fout beantwoord en daarmee dus eigenlijk goed. Toch nog even over die stikstofuitstoot, hè? Want u zegt dan 1900. Ja, dat is hartstikke grappig. Maar u had nu kunnen zeggen 2035 of misschien wel later. Want zelfs Partij van de Arbeid GroenLinks wil het later ingaan. Ja, goed hè. Ja, ook daar komt wat boerenverstand naar binnen druppelen. Maar waarom ik 1900 zei, is dat ook omdat ik wel eens in het verleden wel eens grappend heb gezegd van jongens, als we nou nog langer ruzie blijven maken over dat jaartal, we halen we 2035 ook niet. Dus ik vind eigenlijk sowieso die hele jaartal de discussie vind ik zo jammer. Volgens mij moeten we gewoon aan de slag namelijk. En dat er wat moet gewoon gebeuren met die stikstofuitstoot, dat vindt u ook wel? Ja, absoluut. Ja. Ja. En hoe meer tijd we kwijtraken aan discussiëren over die datum... hoe minder we bezig zijn met daadwerkelijk in actie komen. U was een fijne kandidaat, mevrouw Verder. Nou, dank u wel. Dat sowieso. Ik vond het leuk om te doen. Ja, Eline Verre van het CDA, veel dank. En uiteraard gaan we op u stemmen natuurlijk. Hè. Maar dat zeg ik elke dag tegen onze kandidaten. Dank u wel. Morgen de kandidaat in Goed Fout, Pieter Grinwis. Dat is de nummer 2 van de ChristenUnie. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Escaping home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for me. Silently for me. Simon & Garfunkel en Homeward Bound. Jurgen van den Berg. Villa. Slachtoffers bestaan niet. Dat is de titel van een boek geschreven door Dennis de Getrouwe. Ik heb het hier liggen. Het lag een beetje aan de zijkant, maar dit is hem. Yes. Je staat er zelf voorop, Dennis. Knappe gozer. Dank je wel. Je bent nu gedragstrainer, teamcoach, schrijver dus van dit boek. Maar je weet waar je het over hebt, want je hebt lange tijd zelf in een slachtofferrol gezeten. Daarover gaat dit boek. Wanneer ben je dat geworden, slachtoffer? Ik denk op mijn 4e al, weliswaar onbewust. Ik kan me nog herinneren dat ik bruine poep Chinees naar mijn hoofd geslingerd kreeg. Toen jij op de kleuterschool zat? Toen zat ik op de kleuterschool, ja. Want, even, kijk, de mensen die nu luisteren, die horen een stem. Maar jij bent een zwarte man, heet dat tegenwoordig. Ik ben een zwarte man, inderdaad. Ja. Met Afrikaanse roots. En 4 jaar word je bruine poep Chinees genoemd. En op dat moment keek ik niet naar kleur. Ik wist ook niet dat men anders naar mij keek. En op zich vond ik die opmerking, dat deed me pijn. Maar dat erom gelachen werd, deed me nog meer pijn. En dat de enige opmerking die de leerkracht gaf was, dat mag je niet meer zeggen tegen dat kindje. Maar werd helemaal niet aan mij gevraagd wat het met mij deed. Dus op die jonge leeftijd kom je al in aanraking met, ja, wat we nu noemen onrecht. Hmm. En vertelde je dat dan bijvoorbeeld thuis? Dit is me overkomen. Ik kwam wel eens thuis en dan vertelde ik dat aan mijn moeder. En dan zei mijn moeder van, ja, maar zie je, ik heb je gewaarschuwd. Je bent een zwarte jongen, ja. En ik heb je geprobeerd uit te leggen. En toen begreep ik een beetje wat ze bedoelde. Maar nog steeds wilde ik niet echt erin geloven. Maar thuis kreeg je dus ook niet echt bijvoorbeeld een arm om je heen. In de zin van, dat er over emoties gesproken werd. Nee, het was eerder van, ja, wen er maar aan, want dit is de wereld. Want je moeder, oud en wijs intussen, natuurlijk, ja, die had dat ook allemaal al meegemaakt. Natuurlijk. Ja, en ik heb het ook heel vaak met haar zelf meegemaakt. Dat zij op een manier werd aangesproken of werd uitgescholden. Dat je echt denkt van, wauw. Ja. En ik hoor je niet over je vader. Omdat mijn vader in die periode niet in mijn leven meer was. Ik was 6, 7 jaar toen mijn ouders uit elkaar gingen. En dat deed me heel veel pijn. En ik had ook mijn vader echt nodig. Mijn vader had andere keuzes gemaakt, waardoor ik hem heel weinig zag. Maar voel je je daardoor ook slachtoffer, dat hij wegging? Dat is ook. Dus naast discriminatie, racisme... een vader die op dat moment niet voor je is zoals jij dat nodig hebt. Ja, dat is de tweede klap in je gezicht. De scheiding is ook een klap in je gezicht. Ja. Dus, dus was die slachtofferrol binnen handbereik? En... Op jonge leeftijd al. Ja. En dat patroon kon ik niet doorbreken. Dus dat nam ik mee in mijn puberteit. Ja. En want over dat discrimineren, hè, dus aangesproken worden op je huidskleur... Dat ging daarna door, neem ik aan ook. Ik ben nu 51 en het is nog steeds niet gestopt. Ja. Want dat is discriminatie. En dat is dan ben je toch ook slachtoffer uiteindelijk? Je bent slachtoffer als je je identificeert met hetgene wat er gebeurt. En ik wil me daar niet mee identificeren. Onrecht, verlies, discriminatie, racisme... vriendschappen, relaties die beëindigd worden... dat is onderdeel van het leven. Zeg ik met de kennis van nu. Mm. En ik heb geleerd dat op het moment dat ik mij dus ga identificeren... met een gebeurtenis, dan word ik een slachtoffer. En dan ga ik ook die rol aannemen. En dat wil ik niet. Ik wil regie hebben over wie ik wil zijn. Want dat is ook de ondertitel van jouw boek. Je bent niet wat je meemaakt. Klopt, je bent veel meer dan dat. Dus als jij meemaakt dat je gediscrimineerd wordt... moet dat niet je leven bepalen, zeg je? Zeer zeker niet. Het is niet leuk. En het is ook belangrijk dat je voor jezelf opkomt... en op een vriendelijk, doch duidelijke manier je grenzen aangeeft. Maar dat wil niet zeggen dat je vervolgens die slachtofferrol dient over te nemen... Ik zat vorige week een programma te kijken. Toen stelde iemand zich voor. 8 jaar geleden zijn partner overleden. En die stelde zich voor als ik ben weduwnaar. Dat is wel heftig. 8 jaar geleden. 8 jaar later jezelf nog steeds op die manier voorstelt. Ja, ik noem dat jezelf bijna levenslang geven. Terwijl ik denk, het is heftig. Rouwen, verwerken, dat is onderdeel van het leven. En dat moet je ook doen. Maar ergens moet je jezelf wel gaan helen. En verder gaan. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat de een is anders dan de ander. Iemand anders zal na een jaar misschien zeggen, of misschien wel na een half jaar van nou klopt, ja, klopt. Ben klopt, er klaar voor. Klopt. Sommige mensen die dat kan dat ook heel lang door klopt. Etteren natuurlijk. Maar op het moment dat je aan een dierbare vraagt die er straks niet meer gaat zijn, hoe wil je dat ik mijn leven ga inrichten als je er straks niet meer bent, zegt nooit iemand, ik wil dat je jezelf levenslang geeft. Nee, dat is waar. Dat is waar. Het is altijd haal het maximale eruit. Ga genieten. Kijk, want dit is de constatering, hè? Ook hoe jij ermee om bent gegaan. Dat staat allemaal in dit boek. Want ik kan me goed voorstellen dat mensen dit gesprek nu luisteren... en dus ook misschien wel dagelijks gediscrimineerd worden... Ja. Vanwege hun huidskleur. Ja. En die zeggen, ja, makkelijk praten, maar hoe dan? Hoe ga ik dat dan aanpakken? Nou, dat is inderdaad heel ingewikkeld. Ik geef ook aan, het heeft mij ook jarenlang gekost... om daar regie op te krijgen. Maar als jij goed nadenkt... dan word je op dat moment uitgescholden. En diegene die dat zegt, ik ga niet over dienstgedrag. Waar ik wel over ga, is hoe ik hetgene incasseer. Dat is mijn lichaam. Zowel fysiek als mentaal bepaal ik hoe ik dat wil incasseren. En ik heb door opleiding, door aandacht aan mezelf te gaan besteden... ben ik mezelf daarin gaan helen. En heb ik een regie gevonden, regie gepakt. Hmm. Maar heeft dat ook te maken met zelfvertrouwen bijvoorbeeld? Of hoe moet ik dat zien? Zeer zeker, maar weet je wat het mooie is? In het leven hebben we allemaal verschillende rollen. Ik kom in mijn werk soms mensen tegen die hebben moeite om hun grenzen aan te geven. En laten we bijvoorbeeld een moeder nemen als voorbeeld. Ik kom soms dames tegen in mijn werk die hebben moeite om hun grenzen aan te geven. Maar zodra er iets met hun kinderen is... hebben ze geen moeite om grenzen aan te geven, hoor. Dan staan ze ervoor. Dus die kwaliteit heb je al. Precies, en dat moet je dan vertalen naar de grote mensenwereld. Precies, en daar heb je een coach voor. Of misschien een vriend of vriendin waar je daarin mee kan sparren. Of op je werk, intervisie. Maar er zijn mogelijkheden om jezelf daarin te helen... en te groeien als mens. Want die slachtofferrol, waar jij ook een tijd in hebt gezeten... Die ligt natuurlijk soms heel dichtbij. En is natuurlijk ook makkelijk om je daaraan over te geven. Klopt, maar dat is ook de manier waarop we toch opgevoed worden. We projecteren onze angsten en die geven we door aan onze kinderen... of aan onze omgeving. En daardoor durven mensen soms ook niks. Ik had het net even ook nog met een collega van je erover, met Louis. Ik moet, om een rijbewijs te halen, moet ik theorie-examen doen... praktijkexamen doen. Maar om vader te zijn, ik heb 3 kinderen, om een goede vader te zijn, daar is geen opleiding voor. Nee. Dus ik doe ook maar wat ik denk dat goed is. Dus ik heb een verplichting aan mezelf om mezelf te ontwikkelen, zodat ik mijn kinderen dingen kan meegeven waar ik bijvoorbeeld last van had, dat zij dat niet meer hebben. Dus ik heb gesprekken met hun over hun ontwikkeling. En op het moment dat zij emoties hebben, hoe gaan ze daar dan mee om? En dat gesprek wordt niet gevoerd. En ik denk dat het wel gevoerd dient te worden. En ik ben van mening dat het al op de, laten we zeggen, in de lagere school al eigenlijk begonnen moet worden. En iemand die, wat ik zeg, die misschien al wat ouder is en ook meemaakt, bijvoorbeeld wat jij hebt meegemaakt. En met, kan, de slachtofferrol kan ook door iets heel anders zijn. Klopt. Beïnvloed natuurlijk. Wat is dan de eerste stap, de voornaamste stap misschien die je moet zetten, vind je? Heel cliché. Op het moment dat je een situatie hebt waarin jij bent gevallen, die emotie voelt en de pijn voelt, dan is de eerste stap het niet blijven inademen, maar blijven uitademen. Want inademen zorgt voor spanning, uitademen zorgt voor ontspanning. Dus dat is eigenlijk al de eerste stap. Daarnaast is het ook belangrijk om te relativeren. Als ik bijvoorbeeld kijk wat er nu bijvoorbeeld bezig is in Gaza, dan denk ik dat is verschrikkelijk. Als iedereen, ik, denk ik. Ja. Maar op het moment dat ik dan ga kijken naar mijn situatie hier, en ik zou bij wijze van spreken, ja, laat me iets, ja, misschien is het heel flauw gezegd. Ik zou zeggen dat ik geen werk meer heb. Dat valt in het niet. Ja, precies. Altijd is er wel iets erger. Precies. Dus soms is het belangrijk om te relativeren. Kijk, ik zeg altijd tegen mensen, ik functioneer en ik haal mijn kracht uit het feit dat mijn voorouders hebben moeten strijden voor mijn vrijheid. Dat is 300 zoveel jaar hebben zij geleefd in misère. Het feit dat ik nu vrij ben, wil ik hun eren door te werken aan mezelf, dat ik dus niet omval. Hmm. Want dat is niet nodig. Heb je veel reacties gekregen ook van mensen hierop? Want wat jij verkondigt, dat is niet, laten we zeggen, de meest makkelijke. Zeer zeker niet. Maar ik ben ook hard om mijn bek gegaan. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Ja. Maar door, als je valt, moet je ook opstaan. Ja. En anders moeten mensen dit boek lezen, want daar staat het allemaal in. Slachtoffers bestaan niet, geschreven door Dennis de Getrouwe. Dank voor het gesprek, Dennis. Yes, dankjewel, Jurgen. We gaan naar de andere kant van de tafel. Wat is er aan de hand, Jan-Willem? Je zit ineens niet in je eigen plek, maar hier bij ons in de villa. Ja, maar die villa ziet er zo aantrekkelijk uit met dat mooie gemaaide gazon. Dat ik dacht, ik ga hier eens buurten. Geld of je leven zometeen, waar gaat het over? Nou, hebben jullie al zonnepanelen op het dak van de villa liggen? Ja, die liggen er wel, ja. Oh ja, want het is toch wat problemen met die zonnepanelen. Ze worden namelijk veel minder besteld, waarschijnlijk omdat er toch wat gedoe is over bijvoorbeeld de salderingsregeling. Daardoor zijn zonnepanelen nu wel opeens een stuk goedkoper. En of dit dus het moment is om er nog wat meer bij te leggen, nou, die vraag gaan we zo meteen beantwoorden. Horen we het komend half uur hier op NPO Radio 1. Wij melden ons morgen weer, even na 2 uur. Dan aandacht voor een onderzoek naar nieuwsmeiders. Dus mensen die de journaals uit zelfbescherming gewoon helemaal links laten liggen. We gaan terug naar 1971 en terug naar toen. De laatste afvaart van de Holland-Amerika-lijn. Filmfestival Sterf gaat over de dood in films. En in die rubriek Goed Fout, nu al een enorm succes, Pieter Grinwis. Hij is kandidaat Kamerlid voor de ChristenUnie. Dat dus morgen in de villa. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Villa VTB. Een programma van Max. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Hey, we hadden toch besloten om naar Zuid-Amerika te gaan? Ja, en gaat dat lukken, denk je? Nou nee, mijn lijstje is veel te lang. Hoe lang dan? Hou je vast. Iguazú, de Pantanal, Torres del Paine, Patagonië, de Atacama-woestijn, de Perito Moreno-gletsjer, de zoutvlakte van Uyuni, Machu Picchu, de vulkaan. Stop! NRV. NRV? Ja, NRV. Ik ga straks rondkijken op nrv.nl en dan stuur ik je mijn favoriete rondreizen wel door. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker.